gerpek tempo lamun hatena keur kucrut ya kana beungeut teh bekecut we. Lumatak digamarkeun teh bari berwes kitu juga seuri. Itu bisi-bisi ieu dimitoskeun. Dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema. Digali bawa kantongna teh kantong kosong. Kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun gerepek. Ulah boga rasa ieu aing pangunggulna, ulah boga rasa pangbenerna. Boga rasa ngaku bener batur henteu, ngaku pinter batur henteu. Ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur. Meunang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa. Ieu deui deh. Di Semah-Semah teh meuni, duh, bekah luang liang irungna teh. Asa kapuji. Dimitoskeun teh hare-hare bejaan. Geus waktuna terbuka. Ayeuna mah zaman transparan. Ayeuna mah lain zaman tikotok di leubuan tapi tikotok di treukan. Dengekeun. Keun, kadengekeun meureun teh. Sugan, keun kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh. Aduh. Hese teh mancing bapa aing ngabe ambek. Lamun ambek lain Semar. Ganti ku robot. Ya. Tah kitu punten Pak, ieu mah gambaran, Pak. Ayeuna mah tapalik deui cepot ka bapa. Ya, melihat teh teteh ka aing ieu teh. Tah, terus kitu. Sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh tinu beureum. Heu dewek. Teu leuh ngeleketek we. Kamanehna teh supaya manehna digubrag tina kamanusiaanana. Pecakan euy. Da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan geura sok. Teu kurang-kurang éna pejabat nu ngarungkuk di bui. Alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar. Tuh. Ade dibalik eta aya naon? Mahala mahayu. Nya. Lumatak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki meunang duit, bapa duit ladang naon ieu teh? Nah. Duit di mana? Kade bapa abdi teh ulah diracun. Entong boro make jeung ladang basilat bapa meunang kesang sorangan lamun can di Jakarta 2.5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana. Heeh, apan diarep-arep teh boga pamajikan salihah teh heuh. Rua tadi hartina mah. Tak itu Pak. Lumacak bapa dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar. Tara sare eukeur tunuh. Ah ieu aki-aki jimatna ieu. Tara dahar keur lapar. Tempo we nu lapar. Dan nu lapar mah tara si banyo acan pangijeung hakaneun kedawak we. Teu nyaho leungeunna mah pinuh hukuman. Atuh puguh nyeri beuteung ka cenah teh. Usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun. Ya. Agama mah nitah tertib. Kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakarta ieu teh nu didahar ku aing teh. Tuh. Jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar geus bebeja heula. Kanu boga lapar. ulah syarel keur tunuh tingali we nu tunuh da jan hidung nu tunuh mah di mana we umatak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh syarel teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot syare lila teh nya eta meureun koncian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana hartina teh dikoncian heula sing tertib itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh gara sok haleuangkeun ku ade de cing tarik teh anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu bareng patut jadi hadapan Allah mah leuweuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak ka deui euy sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula cepan itu dan nya ka aing teh ka hareup mah beda meureun iya generasi muda mah heuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat kudalang teh hartina diruat jadi kuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya rumatak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna tujuh wah bacaan nungku teteh euy iya aya nama kupas leupeut tangtang gelut apun jeung bapa sembahan abdi damadameun abdi ieu mah anak kudu jadi bapa da moal aya abdi mun eueuh bapa mudah-mudahan bapa pun biang pun bapa ya mudah-mudahan cing ditempatkeun tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageung jasa bapa teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka balaleunghar ladangnya palakeun inung jeung bapa geuning teu balitungan bapa jeung inung teh ka anak ladangnya palakeun lumacak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anyeun Allah mah ngahampura lamun teu dihampura heula ku inung ku bapana aya naon dina sampean bapa aya naon dina sampean ema mudah-mudahan bapa ema cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunya na boh akhiratna tak itu euy iya komo deui pan urang teh aya teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu pak sabab teh saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan eh heuh syukurnya anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatotkaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu saware kadewe cing hati-hati deui jang. Ya. Hei, jelema. Siapa teh? Siapa cacing? Jelema. Nah, budak nyalukan indung nak itu, ma we, lah, naon, silaing lain, ah, nyao, tadi kira kira ya sorang nunggu jelengeng, sada sorang raket, bawa dulu, bawa kita tima kadi datang. Naon ah dengekeun di sia aya suara naon le ya lemah ah kadengeun teu heeh.